أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. دي زنا تخويف ذكر كي دي پچن میں آياتنا وحرام على قرية او بياد آغي نرستو جواب دو سوال دو ذكر كي إن الذين سبقت لهم من الحسنى سرا الإيمان والا حال بذكر كي او بشارت دی داغی او بیا د قیامت حال و ذکر کئی او منت بی سما سلوی و سلسلو رایا تکو نی مخی بشارت ذکر کو نوز تخویف ذکر کئی و حرام علی قریت او مقرر دا پہری او کلی اہلکناها چی حلاک کردی من انہم لا یرجعون چی دیب دنیا تا واپس نشی. الله یو مقرر کړی دا موږ لازم کړی واجب کړی دا په یو کلی چې کله موږ هلاک وو نګي دنیا ته بیا نه راځي. حرام دلته په معنا دا واجب دی. عبد الله بن عباس رضی الله عنه خبر الامت دا معنا وا او زاطا ابن ابي رباح او سعید ابن جبیر او بل او بل ګن زاد المسير کې ابن جوزی وی چې په معنا دا اعظم دی. حرام من حكم من الله ده الله نه واجب طرف نه واجب ده. په دې صورت کې معنا کې هیڅ اشکال نشته. وکړه حرام من په خپل معنا والو بیا به اشکال جوړیږي دا چې حرام دی په یو کلی والا چې موږ هلاک کړی چې دی به واپس نشي بلکې واپس کیږي واپس کېدل کې ثابت شو. نو بیا د قران کریم دا غو نصوص سره ټکراو راغی چې پاغي کې سوره مؤمنون کې 99 نمبر آیات کے براشی چې کافر کلر دنیا نه رخصت شي مردار شي نو د برزخ کې چیغي وي چې رب ترجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت. الله جل شانو کو دسوي کلا انها کلمت هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. دې چیغي وي په برزخ کې الله وي برزخ شروع شو دنیا ختمه ده واپس کې دی نشي. سورة یاسین کی براشی او دیر شاید کی علم یرو کم احلکنا قبلهم من القرون انهم الیہم لا یرجعون. دا خلق دی دنبوری شردین مخی سمر پیڑے دی چی مون حلاکی کری دی وغی دی دنری واپس شوی تکراو را غی کنا تدیو جن علماء و بیاوی یہ ٹک دا حرام ان پخفل مانا دے خدا اللہ زائد دے پا کلام کی نبیہ مانا سمشوا چه حرام علی قرية اهلکناها انهم يرجعون. حرام دی په یو کلیواله چې موږ هلاک کو شي یقینا دی واپس شي دا واپس کېدل حرام دی. دا تقریبا ټول مفسرین بیا وایي قرطبی وغیرہ چې دلته کې دا لا يرجعون کې لا زائد دی هم دا شانتی تقریبا هر مفسر لیکلی دی او دې کې بهتر معنی هغه چې ما لوم به وکړه چې حرام من واجب حرام المانا قد قدرا مقرر دی لگا قرطبی رازی علامہ علوسی زاد ابن جوزی بل او بل طول دا غیو مانا دی خوا او دا غیو مانا بہتر دا بیایات کے اشکال نشتا خوا چې کله حرام په معنا د واجب کې کنه نو بیا د اعتراض هم نشته او تایید نشته چې الله دلته فرمایي چې واجب دی په یو کلی چې مونږه هلاکو دی په دنیا ته نه واپس کیږي نو تایید کې سورې مومنون دا واړه او بیا سورې یاسین دا واړه او څنګه دا مضمون نه قرآن کریم کو باغ معنا کې چې یو بل سره ټکر او رانی شي کنه ولې معاذ الله دا د لیوانو کلام دی دا خدای الله کلام دی په دې کې تعارض نشته بدل ته په معنا وایي ته نه پوهیږي دا حرام او معنا په لغت عربی کې واجب هم راځي لکه څنګه چې عبد الله بن عباس رضی الله عنه وایي حتا اذا فتحت یاجوج و ماجوج ګور دې نشي واپس کېدې نشي واپس کېدې نو څه غایې ذکر کړي چې کله به واپس کیږي قیامت کې غایه دا شوا حتا مداد الله یرجعون د پاره غایه شوا معنا دا حتا اذا فتحت یاجوج و ماجوج تر دې چې کله پران استی شي یاجوج و ماجوج وهم من كل حدب ينسلون او دیبا دا هر ډیر نه را مکه ته منډي وي راغړي وا دیبا دا هر شت زینا کته منډي وي وقت ربل وعد الحق او خن دیب شي وعد حقا فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا وناغاها حیرانی وي واضی وي سترګه دا کسانو چې کافر دي قیامت څنګه مانه تر قیامت پوری دا روح الله بیا رده وزن بدن دنو حفظ کیږي قیامت کې به واپس کوي الله د قران کریم نصوصو باقی پاد شو د عذاب او د ثواب په تل هغه خپل کې حق دی مخکې تاسو د بار بار پیرشيری دا غین انکار نشته روح په خپل مستقر کې دی دې بدن ته به قیامت پر واپس کیږي باقی کدا روح سه التفاتی په یو طریقه باندې دې بدن دا چغې سره په دې بدن کې حیات معهوده نه راځي مان سترګې لیدل نه کوي وګونه ورې دل نه کوي خله ویل نه کوي لاس او په خپل طاقت نشته بګي نه ټیک ده هغه سه التفات وي بعضې دنه التفاتی التفات فارغه وي مان تعلق د روح د دې بدن سره خپل سره چې کله دوزی نو دا دخولی تعلق نه دی بلکې دا عروجی تعلق دی دا بار نه دی ټیک ده وای واخه موږ په کیفیت نه پوهیږو او په نصوص زمون ایمان دی چې قران کریم کې صفا ویلي دي چې برزخ کې عذاب شتا اغرقوا فادخلوا نارا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا د قران کریم آیاتونو هغه زمون قتل چې سم دې مرشن عذاب کې معذب دي حدیث کې مراد لر پته ولګي چې روح له خپل مستقر کې عذاب ورته په خپل ځای کې د ایمان والا روح امام ابو حنیفه وی علیین کې او د کافر او روح سي جین کې جدا جدا ځایونه دي اغیب چې کوم راحت او یا کوم عذاب ملاویږي نو دلته بدن ته الله دا غي اثر را رسي ادا د الله قدرت څخه کته وای چې دا جماعت دی نو الله جماعت پر یو دا قدرت نشته ده صرف په حیوان باندې قدرت دی دا الله د قدرت کلام د حضور دی الله اور ته اورول کول شي تاسو ته تیر شو دي سور انبیا کې قلنا یا نار کولی فردا و سلاما نو چې اور ته اورول کول شي نو اور وګونه دی ولې الله جل شانو د قدرت دلان دی دا بدن دلته زری زری شوی دی مثلا د هندو بدن دی هندوان خپل مړي کیږي او هغه یو بیراول نو په یو رومال کې باندې غستې وایې خې به وسه وخت پس په دې تل ګنگا د دې په نسبت باندې متبرک دریاب دی ګنگا او جمنا ناګه ته به ورزولا دا خو د سره پرتا و نو بیا و یو منکر دحری ترازو کې چې ته باندې عذاب د کم دی روح په دې کې کم دی نه راوته چې روح په کې نه نه وته بیا به انسان یې ګرځي راګرځي وینا دپانی عذاب شتم پدک تځه کې دا بلا خبره شي ما ته پینې کوي کدا زه کیرا د دنیا چا چاو درامداس او د یو يهودي او د هری کافر چې بدن ولې اله کې ویته دي اگر حواله د ګورې ګړو به جوړ جو پانی کې ولړې پدک تځه کې ول الله عذاب ورکړي ما ته پینې کوي دا د الله د قدرت دلان دی لنډه خبره حتا اذا فتحت یاجوج و ماجوج تر دې چې کله را پران استې شي یاجوج و ماجوج مخ کې تیر شي سورہ کاف کې التما تفسیر کړو شي اجو سو قومونه دي دا غي اخيري ريله چې راځي اخيري ريله سخو دا وی چې راغه صد اسکندری جو صد د ذل قرن نه غفران استه شو د غیر اخلاص دي د منګولو په شکل کې راغلي او د منګولو په شکل کې لیکن دا غي اخيري ريله هغه پاتې نه دي شي اوس هم د دنیا د نظر نه الله هغه پټګړي دي تذکاري نه دي موږ ټول دنیا چی ګلوبل ویلج دي موږ ټول اخکاری وې دروغ دی وې اوس که زه ستاد انګريزانو تحقیقات راوم چې فلوریدا سره چې کوم امریکایي ریاست دی دا غزنه چې کوم ډیول کې ډیره شروع ده چې د برمودا ټیکون وې دا تر اوسه راي حقیقت چا معلوم نه او دغه دجال دی او په دې باندې بعض علماو کتابونه کړی دي مستقل تحقیق یې وکړی دا حدیثو په نظر کې او دغه کافر او د خپل وینا په نظر کې دا غینه مې استشهادات راغستي دلایل نو اتا ته د دې په دنه لګی راتلو سره دا دریا په دنه راتلو لګی راته معلومون شي په زرګونو جازونه هغه د غیب شوی دی راتلو سره ډانچو په دنه لګی بلکې هغه جاز چې هغه شل کال مخکې غیب شوی دی بیا لیدل شوی دی او بوله پاتو بیا غیب شوی دی بلا سینسداران غیب شوی دی غینونه هم لیکلی دي چې فلانی سینسدار فلانی او فلانی او دا خو ماهر کسان او دا غلط دي دي دا غزینا دا چې تیزی سورلې هم لیکلی شوی دی لکه دا راکټ په شکل کې او صرف په سکندونو په نظر راځي بس تنا چې دومره تیز دي او دی لا حقیقت نه دی معلوم کړي هي غیب اور پتی شوی خډون به ګړي او دا غلط نه یو پریمیسن تحریک روان دي د جالي تحریک چې پاګه کډر خلق نن یا شعوري یا غیر شعوري یخته ده تاریخ خپل نه خلا هغه وته ده وکټاینه هغوی د فتح او د فتح نه ده نو مسلمان په دې ځای د شکست څخه او نه نو ګورا نو هغه نه به دا ټول جوړی ښه کله چې یو بل ته اشاره کوي کنه دا ته کوتي دا چې دا داسي دا هغه شیطانی نه خلړی ول دا بل خبره چې دی بل سره منسلک کیږي دا ویشه دا چې شو د وکټي فتح له وکټي مکري نشته دا هغه د نشي شروع دی په نیم سو کال وشو پایه کې دا يهود دا غټ غټ کسان دي کله اوباما دي کوشش کړه انور بابا کې ومي مسلمانانو کې هم باز دي پرایانام چې لوبادي به چولي او هغه به دغه ملګری خیالات او غرسه کې بوسره پوری ته سوچو کا چې په دې د حایدې د سوار لسمه صدې کې د 50 نرستو کوم خراب راغ دوره مخ یو ډیر تیز سره هغه پر کې زمون په یادو کې 30 سال 35 سال ګرځې تیز سره خلاف را روان دي دومره تیز سره چې ته به حیران شې وګورا دې چې زونو تا میډیا دا وګورا کوم ځای ته ورسېدا مشينري د موبایل دا ټکنیک دا چې زونو وګورا دا د کوم ځای نه دا مواد دې ته حاصلېږي چې یو دم دې کمپیوټر یې تاس کړي او کمپیوټر بیا دې نو دا پی 1 نو شروع دې نو کوټو دې خبر ورته دا برابر لاړ په موبایل کې دا تحقیقونه وشو دا وی دا غزا نه وته ملاوي چې باقي دا رابطې دې شیطانی رابطې لري وشو اغي و تا خدای وي په خپل نظر کې اغي په انتظار دي چې کله به وږي او چې څنګه راوږي هغه اخري وخت دی چې مسلمانانو باندې بګرځي سلوي خروج کې بل ټول دنیا را لاندې کوي کی دي شي کمپیوټر دوره ترقی کړي دا چې فونو دوره ترقی کړي دا چې هغه ته هر انسان حالت معلومي او برابر چې پلان کې پلان دې کې وږي او نن سبا سيزونو ته هم دا سره وتل او بلکې ذهن سازي وته هم په طریقه باندې کیږي اوږي سره یو ماستر کمپیوټر دی چې پاره کې هغه څه ډاټا محفوظ ده او هغه د پدله کې پلانې پلانې دي کې پلانې پلانې دي کې او هغه د مسلمانانو په ملکونو بیا اخلاص شو ډېر کسان ځان سره مرګري کې لکه څنګه چې حدیث کې راځي چې او یا زر او غوذر صرف مولان سوچو چې هغه عوام به سره سوري هر یو مولا سره قامه کار تل کو سو کسان کې چې مولان او سره ګوري او یا زر او داغي نه شي خولي دی علي متلسان شنه ساده او شنه پټ کی وي کړلانو ته ګوره دې مشر مکه تبلیغی جماعت والا مقابله کې خپل الیاس جوړ کړ مولانا الیاس رحمه الله خو دا تحریک شروع کړ او ډېر په نیک نیته ناغي ولګي دا داغه مقابله کې الیاس قادری روباتو الیاس قادری داغه اوسم هغه ویډیو غانیو او خبرې ملاوي اوسم شته چې باقاعده هغه د کنه خجوري ښا دا نه خجوري بار بار راځي دا او تک کنه ښا بیا ورپسې یو ملګری د ویب سټ نه ډاونلوډ کړی نو اترا دا غنور امرا د شي ګور کوم دا د لاسو شت کړو ګور پلان کې موږ شت کړو ګور پلان کې موږ ګور پلان کې راځل کولی او شیل دا غ کسان دي او تیار دي بالکل دا شي ګنده ذهنونو والا کوم دي پر اعلان غلط واقعدو والا شرک کې اخته دي کنه یا غشیا ځکه چې دی اول زور راځي د اصفهان نه بروجه دي اصفهان کوم دی خلا کوئی هغه خلاف دي دی ورو ته څه خبره در پردا هغه پلک پرګری دي وښه هند ولاله چاته نه دی اوس دنیا ته پته لګی دا اوس تر کې پټی کړی دی نو ودا یو شیر روان دی چې کله دغه ځله رول کی سم عیسی علی السلام برا خوشي او پاک په وخت کې بره دجال سره جنگيږي او هغه مردار کی څنګه مردار کی ندی کوم مست ولالي څه کار برا شي چې یا چې پاجو سره وتل هغه ډیر نه رې راړه دا په تک وخت راځي اور سینا لا تبا کړ سشی باندې جنازین اور څه ختمي قاهت شروع شو خلک دلو کې نمرې داغه بلا اسپورت کی چې یا الله اللهم اهلكهم یا الله دې هلاك کی حدیث کی راځي تر دې چې باغی په وباره شي ټول په مردار شي دا سپیو کی دړان او زناور به داغی په وغه باندې مار شي هغه د خپل وسه سمې بني ډور زیات دي دا غریله د اخیری حتا اذا فتحت یاجوج و ماجوج تر دې چې کله پران ورتی شي یاجوج و ماجوج او هم من کل حدب ينسلون او دی به د هر څه زین اخته را رواني ډور زیات کوي چې مګونم دې دي نو وقت را بل واد الحق او خنز دې بشي واده حقا اغه وخت کې ډېر تیز چلیږي دا وخت عیسی علیہ السلام باز وی وکاله وی دلدار والله عالم باز روایت کو بنیاد دی بابا وفات شي دته بوا دومو کی بچی به یو کنه بابا وفات شي او بابا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پاک د قبر زې خالی دی باز علماء یم تک زه باغ خفیږي یو ها عمر رضی الله عنه دی ابو بکر صدیق دی یو قبر زې خالی دی دغه د عیسی علیہ السلام دی دل د بخښ دا غیر نو اوس ته په وخت راځي ډېر کل حال وی ټول دنیا کې به یو اسلامي ایا دم په بیا د کفر ترویج شروع شي نو دومره بیا کفر وشي بیا چې په کومه کې به الله ویل ولا من صحیح مسلمان پاتې شي موحد په قیامت به قائم کیږي وخت تر بل وعد الله او خمس دی وشي وعده حقا پیدا هي شاخصه نو ناګه وازی وی حیران وی ابو سوار الذين كفروا استر کې دا کسانو چې کافر دي او وی با یا ویلنا اے هلاکت مملا قد كنا في غفله من هذا یقیناً و مونگا په دې پروايه کې د دېنا مون خډیر غفلت کې پراته دي ته مړو خیال نو چې قیامت را روان دي په غفلت من هاذا او داړو به درجه وتا اوس ته تیر شو کنه اخترب الناس حسابهم وهم في غفله جماع لهم به غفلت ته سړي راځي دا غفلت نه رسته بیا رته شي معنا سو پروا نه ساتي چې حلال مې وکړو که حرام مې وکړو ګټه نه د حلال ولا که د حرام او مستر کې ما غلط استعمالي که صحیح غوونه مې غلط استعمالي که صحیح لاس مې غلط استعمالي که صحیح خله مې غلط استعمالي که صحیح استعمال پروا باندې نه ساتي که جنو ساتي ناغي د اخرت پروا ختم نه کنه قد كنا في غفله من هذا مون په غفلت کې وده دین بل كنا ظالمين بلکې و مون ظلم کوونکي خپل به اقرار وکړه خپل خپل باندې نه الله او ته فرمایي انكم وما تعبدون من دون الله یقیناً تاسو او هغه چې تاسو بندگی کوئ به دا الله نه حسب جهنم دا خشاک د جهنم دی حسب بالن ته وی خشاک دا حسب معتوق به عربی لغت والوی هغه شی چې پاغه باندې اور بلول شي اور د بلول لپاره ماده حسب دی حسب و تم یو حسب و تم یو شی دی حسب جهنم او حسب جهنم حسب دا خشاک ته وی حاطب اگر سری تو وی چا خشاک تو لی خان پن جوڑی جان جان حصب جہنم اس واحد اور تیو بل تنزدیری معنی کی او دا اشکال سوکنشی بولے چا اللہ وی تاس و استاس و معبودان با دا جہنم خشاکی ندی کو معبودان و تکو حضیر علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام و دا محمد رسول اللہ بم با دا کسان و بندگی کری دا انبیاء و انکڑی دا یعنی کو خلقوں شوئے دا نو لگیمم جہنم تا دی نو مفسرین بل اتفاق ہوئی مراد تے گمراہ معبودان دی لکه فرعون شو چې هغه خلق خپل بندګۍ ته راغلو لکه ناکار پیر شو چې هغه خلق ځان ته په سجده کوي ځان ته په رکوع کوي ځان ته لاس په نامه ودري لږه هغه یادي وما تعبدون من دون الله چې هغه گمراه دي انتم لا واردون تاسو باغې ته ورننه وځئ لو کان هؤلاء الها کوي دا زموار ما وردوها نه بوننه ودي هغه ته چاوی ما تعبدون خو اصل کې دي بندگی به چانه د کړی دی د ګټو کړی دا کدي خبر لته لې نوم خزو ته په سجده پراتري د پو ته په سجده پراتري ګمبدونو ته په سجده پراتري نو لري دا غي نه پښتې وی غړي رخته دي ته دا نشي ویلې چې ما د ولی زیارت وکړو ته به دا وایي چې د ولی د قبر زیارت نو کو دا هغه د پو د سني زیارت مې وکړو ملاقات مې وکړو نه دا خو غلطه خبره چې ته ما لا غو هغه چې ته غو کته پروت دی په دا کته لري نو دا ګټه مچ ټول براوالي کنه دا چې کوم د شرک په مال باندې جوړ شوی مشرکانو جوړ کړو اگر ټول ارث ګټي مټي براوالي وغه به سره مرول شي دا غ ډبيري چې تاسو په خپل وشي او دا چې څوک معاینو کې نو په تلګي چې ډېر نیم درې ویلې او غل دا تا کاین ته تلم ډېر وخت کېږي څنګه ني څو نو اوس څه خبره ده اته سي نو اوس نو زه لا مې ور کار شو مرګري نه پرې خو دوی دا د ځون چکر مو لگا ما په خپل سترګو باندې ولید چې دوی کې جنې ولاړه ده ایو پردام له خیره راځي او دیوال اوسه د بابا هغه یو یې جمعه تر راغلی ده ادي ورننه وزي دا پلیت دن نه په جنابت کې مونننه وزي هغه وسړه د پاتې ولک راغې پاغي خپل کې خدای وسړه لاغې ته وکړه له دوړې په توګه باندې مې درته دا لږ کیږي دلته داله دي کیږي دي خوا کې دي اوس وفات شو الله دې وګوري کله مولا مو دي هغه ما په خپل سترګوم لیدلې دې کریم شاه بابا لکه دې ژوند کې خدا غلط دي ټولې دا حالات نو دغه ډپې مپېښ دي خلکو بندګي کړي لا یا دغه کمګیر چاپیر چې داږي سيزونه د سړي مولي دي دا ټول بل دي کنه دا مو راځي دلته حتا په جهنم دا نه جوړي یا به کدا حال هوي مان تاسو چې ردي بندګي کوله اے رجی دا د بابا خپل د خپل یې هوا دا د پلان کې پر ادا چې خپل ملوک پر ادا دا غټه ده د پلان کې لري لري لري خلکو متبرک کړه کنه ا دې د کی پلان کې چلو باسر نه نه غوینو به خپلول دا غوینه به دې دې کی یو خې په دې کړی نو هغه به خور به خور دا کوم یو خې په دې کړی مټیا دې دې کړی دغه نو په هغه باندې به خور مور خړاو کټل به کنه نو تک خیا دې کنه چلو کان ها ولای کدی کی برکت وې او جیسو روزه والوي چې کول شي اختیار وي نه وي بدل تراتل ما وره دوه نبورا غلی دی جهنم تا وکلن فیها خالدون دا ټول په دې کې همیشې لهم فیها زفیر جدید پاروا په دې جهنم کې هنداري په شان ته خرو زفیر د خرغه هنداري ته وي ها شهید کو دم وي او اصل کې چې کلاغه आवाज دنه نه باسي کنه شاته نه باسي هغه ته شهید کو چې بار رو باسي هغه زفیر وي او بیا د څوک تعبیر پاسویلی دیکھا دید پاروا پاغی کے سویلی وهم فیها لا یسمعون او دیبا پدی جہنم کی اسم نوری دا شور دا وجی دور اگرزار و اگرزار و اگرمار دیکھنا چو خواہ کی پس تا خبر اکینا غی نوری ملاغ خبر ہوئی وهم فیها لا یسمعون نوز جواب دا سوال چی ماوی اشکال خورا جی کنا چیر دیں بندگی کو کل کل دنے کان ام کڑی لہا نیکان نو په دنیا کې دی به دا چې دوم داغه د پاره شو دا روزور داغه د پاره شو دا پلانې شه داغه منښت شو دا الله وی هغه نیکان خلق د دینه بچ دي ان الذين بشکاغه کسان سبقت لهم من الحسن چې د مخکنه مقرر دی اغیله زمونږ طرف نه جنت اولائک انها مبعدون دغه کسان با د جهنم نلری ساتلی شوی لري ساتلی شوی دا هغه اشکال جواب او کجتاي معبودان به جهنم ته ځینو معبودان ته خنيک خلق هم دي کنه نه الله وینا اولائک انها مبادو اغيبا دا اغي نلری ساتلی شوی لا يسمعون حسيسها نا بوري کش کلب داغه حسيس وی کشار تا دا کشار مشار به نوري دومره لري دي او بلکه واهم فی مشتحت انفسهم خالدون اغیبا پاغ سکی چه غواری زرن داری همیشهی اخو نیکان خلقو اغیبا خدا پتم نده لگه ده لگه چا زمون گپو تا سجدی کلی دی سوک را گلی دی چه ده نظر و منخ تکلی ده لگه تاوست ترشیو چه اللہ جل شانو به ادری نو تبوی چه هاولای یا کم کانو یا بدو دیس تاسو بندگی بولا داس تاسو اغا عابدین دی ناغیبا صفا ہوئی چې الله مون ته پته نه لګېدلې مونږ غنيو پوښیو چې څوک راغلي دي ولي روح ته له دنیا نه ناغه پدې څه کوي چې کله ژوند دی او روح پکې وو او مخې ته باندې راغون ته پردا و شرط نو څوک دې چې څوک دي او بلکې کا دا چې حال وو چې نری غون ته کې صادر دې اوس مې یاد کړل څه ساون پروف دې لپاره आवाज هم نه اورېږي چې دي اګه کله یو غږ خورا زد وګز خورا په دپاسه تللی دا وګد لاندې ناغه تر کومې غاړې आवाज ونه سي کمه غاړه غلي د لوکلو هغه یلا موږ دې په تنه غلي چې تاسو کړی کړی وی دې مشرکانو موږ په پته نشته قران کریم وی علی او بمزوبي که قیامت ډیر سخت حالات دي او مشهور ده کنه زمون کله کوئی وی خلق با سو په فلو کې تر نومه پورې ډوبي سو تر مړې پورې ډوبي کنه او ډیر بد حال وي الله او ایمان والا باندې څه تر نشته نه کانو لا يحزنهم الفزع الاكبر نبا غمزه د کیدیلا نبا غم جن کیدیلا اغلوی هیپت اغلوی کبراحت دلوی کبراحت سره چاوی لوی کبراحت داله چې قیامت دې پخپل کنه داغه لګ مصائب دي چاوی نه دابا مرگ علال شي د ټول مخ کې دې دبو یو اس مرگ نشتا نو اس بدی وي چې سو جنت کې همیشه همیشه جنت کې سو جنت کې همیشه جنت کې دلوی غم لخه ځکه مرګ وینو څو وخت پورې بازارو بیا خو بکلا شو هغه ختم شو چا ویلوی ګبراهټ داله او حدیثو صحیح په دې باب کې مستدرک کې حاکم راول او صحیح سره حافظ ذهبی مو حدیث صحیح دی تلخیص کې د پاتې په لګېدل دي او ګن روایت دی باب دی چې آدم علی السلام ته الله وی د خپل بچو نه دی او باسه جهنم نه نه ابو یلا کم من کم ما ته خو پته نشته سوره د سوره نو باسه نه الله ورته تی سامع او تی او تی سون من کل قلب یو کم زر د زرنا جهنم دا هوا یو صرف جنت ته پیدا دا غلی لوی گبراحت دار چې کله فیصله ایک نسبت 1000 شو نو لوی گبراحت ته خو په ایمان والے نشته صحابه دوره پریشان شو چې کله دی ویل د الله رسول دا خو ډیر ګران شو چې ایک نسبت 1000 فیصله نبی علیہ السلام وی خوشاله شه تاسو په دنيشته دا رومیان سور زیات دي د ایرانیان وی سور زیات دي دا کافر وګوره کنه او بیا وروسته یاجوج ماجوج روان دي هغه سور زیات دي ټول کافر دي دا کافر ته وګوره کنه حقیقت دا ده چې کوم صحیح مسلمان دی عقیدتن روغ دی د کافرو په نسبت والے نن تک ایک نسبت 1000 به جوړیږي ها ایک نسبت 1000 نو هغه لوخه خوشاله شو ښه وتتلقاهم الملائکه او مخله به ورځي دی له ملائکه څه ده پارا سلامونه به کوي اشاره ته زیره به ور کوي او ته به وي هاذا یومکم الذی دار وستاس حقا کنتم توعدون چې تاسو سره وعده کې دې شو دنیا کې او مخکې تیر شیو دا به شي چې ملائک د غزه کې لدی د پارا ولادي د بشارت ته جنت په دروازو کې وته ولادي او چې کله جنت تبود لشي نو دروازه او تقلو پرتی دي سورې زمر کې براشي او ملائک دی ولار دي ښه استقبال لپاره استقبال دي کوي او بلکې ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون دا مرګ په وخت ولوم دا بشارت ورته یي چې څنګه د قبر نه راپاسي کنه ملائک وو ته تیار ولاړ چې په دې قبر اړه را نشي ښه ته تلیب ولا ورګي چې هیڅ پروا نشته دا هر ورته چې تاسو سره وعده کړي دي شو دې د پاره تاسو سخته نه برداشت کړی دنیا کې لوګې هم برداشت کړی دي روزي هم نیولې دي په سخته ګرمۍ کې پلی بدن به دې او ډیر دنیا دا سوچې غوړې دې چې تاسو د الله د رضا لپاره نیولې مرزونه هم کړی دي په سخته سړځې او ګرمۍ کې دارنګه د الله د دین لپاره مهنتونه کړی دي هغه اوس تاسو د هغه پیدا ملایږي حاز ایومکم الذی کنتم توعدون نا خواد قیامت حال یوم نطوی السما پکمر سراو بن غاړو مونږه اسمان کتوی سجل لیل کتب پشان تا در آقران گختو دا سجل ملیکی لیل کتب عمل نامو لرام سجل یو ملک دے افسر دے او اگر بدی مقرر دے جتول عمل نامی بغرا غنڈی بندل گئی بے نیل کسن چی سجل ملک فرشتا اگر کتب را غنڈی کنا او بندل جوړي نو د کشان دي بندل به جوړ غو به نه غو یو امانت په سما دا یو معنا او په دې کې او چا وینا سجل صحیفه ته وی رجستر تا او کتب مزامین او توی لیکل شوی مزامین نو معنا بدل دي په کمر چراو بن غړو راو بن غاړو نو اسمان کتوی سجل لیل کتب په شان ته دران غختو در رجستر مزامین ولام مزامین ولام لکه څنګه چې اور رجستر دی غړ کتاب دی غړي ګڼ مزامي نه کنه اور آیو دی شي دې تک شانته بیرون غاړو آیو دی یا چا وی سجل نه مراد رجستر والد دی منشي ته دی داغه مراد دی په کومار چراو بن غاړو مونږه اسمان اسمان مراد ته هر اسمان دی جنس دی کتوی سجل لیل کتب په شانت دران غختو در رجستر والا کتابونو لا منشي چې په اخر کې کار باندې نزل درغرا غون کی هو دی کې جو دراس کیو منډي دغه شان پیرون غاړو وی ها نتوی توای تھی دې توې تو شې ما چې درون غوښتل کا پور یو سړی راغل شروع کې دې غاړه پورې ورو رسی کنه دې ته وی کما بدانا اول خلق نعیدو لکه اول پیدایش کړې دې مونږ نو دوباره به مو کو نامون ته ګرانه کړه دا اول هم کړې دې دوباره به بیا رې خلقو پیدایش کولې دې کو بزرې زرې کړه خوره سره کوي شي حدیث کې عمر رضی انسان رورو په خورې کېدو شروع شي او د زده د کلمې د اړو کې نه دا تر ډېر وخت ته شي دا ساوډو کې خو څو شپږ سو اته سو کال پیر شي د امر او استشي خورې تر خورې شي خپل لیدلې د انسان دا کپړې د انسان د اړو کې دی موږ ورګو دغه بیا پر پاتې شو قبرستان ته نه شي د کومې ځواني او ډېر سو کال پاتې دا غیر په کله کله کته اړو جوړو دغه راته ګو کپړې په پرتو د انسان یا نور اړو کې وړو کې پراتو دا اړو کې خو یې سو وخت پورې خدا ختم شي خدا الله کلمې چې وته وي سپاینل کارت چې کوم لري کنه دا بلا دا موقع شي دي اخري بالکل اړو کې دای تر ډېر وخت ته دینه با الله دا نور جوړي بیا ها او چا وی دا ډو خور کیږي دا د خوریکی دی نه د زلیکی دی رکیو په خوریکی دی نه دار انسان دې له غزه نه بیا دوباره راځم دی کی والله عالم کدا خوري مشي کنه څه خبره نه ده تر دې پورې چې کی دی شي خوره دا څه د چاراوري او داغینه ته لوخي وکړي یا چې هغه خوره را کنستي دیواله به جوړي پای کې یو انسان خوره ده دغه دنیا کې ټول انسانان د رشيری تر اوسه چې کټول ژوند دی کنه متنبی وی سبقنا الی الدنیا فلو عاش اهلها منعنا بها من جیئه و ذهوب مو دنیا ترالو او کدا ټول خلک چې دنیا کې مخکې صورت یې رشوی دی ژوند دی نو موږ راځو نه خو دې نه شو یو بل تر بجو خدای دی لړ نن تاسو دې وبا جن تم را خلق کړي د دنیا اته حیوان کې دمیره خو څه کوي غون دی خدای عبرت ته پاره او یو فرشته روانه وا او یو ځکه وی چې وکدل نو سو ډیر خیرسته خار دی سو وخت پس 1500 کال پس وی پاره بیا راځي چې وکړه ته بیابان څه کسان لګیاو او پاره کې ښکار مارکاو زندګی شو سړی دې ته پوسو کوي را دا بیابان کله جوړ شوی دی جوړ پرو خاندل په مو خو دې پیدا شي را دا بیابان نه 1500 کال پس بیا پاره غاړه بند راغی چې وی کتل دریا په ایګیو په غاړه باندې وټلې جوړې دی خلک یې نه تاسو پیرا دریا په کله راغلی دا یې زموږ نشي یاد پینځه سو کال دې چې نیمه کې دا الله نظام دی پینځه سو کال پس وی بیا راغی اس نه نو یو کبا بیا الله هغه په یو ورکړي په هم ورکړي چې وی کتل ال تکاسی پرتی وی هغه کاسو کې کباب یا خپل چیز په خوراک لپاره وټل لګنا فرایدا وی دې چوکتل نوې دا خدای یو انسان سره دی هغه خوري شوی دی دغه دا قاتل نه شوی دا او دا سوسوم نه زو زر کال مخکې زر کال مخکې چې کوم مړو دا هغه انسان سره دی دا قاتل جوړ او دا پته خونه لګي دا حقیقت دی هیڅ پته نه لګي چې را دا سړي کوم حالات دي او سبوي کله د دنیا نه خور سره خور شو الله به موږ دغه ځای نه پاتې کما بدانا اول خلق نعيد دوباره موږ پیدا کولی شو دې باندې قادر یو کما بدانا لکه څنګه چې اول پیدا شکړلې مون دا مون دا شو خلې دې بار کې یو تاریخ دا لري دا شو ولې وي دا شو راځي او نه وځي دا شو خلې دې دې کې وم بین دوانه بعد په کانو رسو راغلی دلته کې دوانه بعد د شیواجی مندرو دا مندر چې کوم کلی کې مرز کړي کنه دا وم بین مندر دی دا شیواجی دا غي پینځو خدایان دي سورې نو کې ان شاء الله تفصیل روان دلته وکم ویشن دے دارنگے پائے کے برحما دے شیواجی دے اندر دے ندا شیواجی دا آغا مندر مشہور بیا غیر سر رسط آغا شیوا بانے مشہور چی شیوا بیا شیوا شوا خو غالباً دنن سلور نیم سوا یا سلور سوا کالا مخت دنن مشہران قطر آکو سیوی دا دنڈو او دے دنڈ تے اختل ساری گو بکول لہو بکووے دا ازمکا کتو آغا ازمکا پی بروے دلتا کور ازمکا کی اوپنوے ندلتا بدا پاران اوپ دا غیرو سارو مارول او چرته دلته چینی مینی وین دا غنه به ځان له وبسکل او بیا دا چې معلومیږي چې دا ټنډ کېدو نو په دې کې لومبي جمعات دا جوړ شو دا جمعات چې موږ بنا شو مرکزی جمعات چې دا زه ډکړې ده اگر یو تر اویش دی دا غیره پاس ته دا جمعات جوړ شوی دی هغه مشرانو مهنت کړې دی غیر کلی د دنیا نه خو چا پکې مهنت کړې دی اگر ټړ کولې دي کنه نن غیر ته ثواب نه دی بلې مهنت کړې ده خپل کنه ایلاله د دنیا نه خو سلور سلور نیم سو کال مخکې چې وګورین درک نه لګي حسین کاکا دے اللہ وبخی هغه هم تک شانتی تاریخ جوړیږي چې موږ سو ترتیب جوړو چې ډیر لږ کسان ودل ته خدا عزیز دی رہے او دا پرا دمانو ډیر دی کې کسان وو بازو او بیا ورو د غزیب روان شو نه لیکه تر علی دی خو حال ته اوس هم پرېش ته خوا کې دغه عزیز دی تر خوا کې دوی مقر الله مسلمانان دی ګری چې د مخ ته پکې کافر اوس توبه پکې راو وته خدا ډیر چې وکنه دې کې کورونو مسلمانانو ته ځکه مقبره ده چې یې خکړی دی اوس نور هغه مقبره خلق روانه کړې اواره شو پدې جوړ شوې دي کنه استا پته کو نه لګي چې ستاسو خبر نکله پټي جوړي دا ولې مخیل دي ستاسو دار په پرې نه پاتہ پات دي ها دغه اوس موږ کی روزي دي انسانانو چې دې شي چې د یو وخت کې خلکو دغه د کې مړي په خو دا ځکه مې وي چې د انسان هیڅ پته نه لګي وو چې موږ د لاړ یو دل او اوس موږ کې طرف خور شو کې دې شي باندې کسان ته کې الله روح ساتي دا نشي ویل خو کلیه نشته دا بیا مبارک کلیه ده احادیث کې صحیح د نور مبارک کلیه نشته کې دې شي او عام مسلمان دی الله په امانت دیانت یې غره او اسمه کې ته حکم الله کې چې میخ راو غرو خو د شپه کې داسې واقعیات راو دي اخی خلق لیدلی مشاهده ده چې بالکل روح روح کې چانه پیژند چې کله مړ دي لیکن عام طور باندې خورې سره خورې شي الله وی بیا پیدا کړه ما دا ګران نه ده کما بدانا اول خلق نعيدها وعدنا علينا دا وعده د قوم لازما الله وی ما بزان لازم کړي وعده ده وعده د زمون پزما ان كنا فاعلين یقینا یوم کون کی دغه شان بکول قسم چې مې وې مانه دوباره به ژوند کو نو ټیم دا روان دي او دا الله وعده حق ده چې دوباره به ژوند کېږي نو اوس نه تغییر لپاره تنظیم او ویزان تیار کړه ځان برابر کړه بیا وته ګوره وحرام علی قریتن او واجب او لازم دا یا مقرر دا په هر یو کلی اهلکناها چې هلاک کړی دی مونږ هغه انهم لا یرجعون یقینا دی به دنیا ته واپس نشي حتا اذا فتحت یاجوج وماجوج تر دې چې کله پران استی شي یاجوج وماجوج قوم من کل حدب یرسلون او دی به هر اوچت زینه قدم منډی وی واقترب الوعد الحق او قن استی بشی وعد حقا فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا نناغاها واضح بي حيران بي استرگ داغا کسانو چه كفر کل ده اوئي با يا ويلنا اي حلاكت دي مونگ لقد كنا في غفلت من هذا يخين الو مونگا پا بي پروائي كده دينا بل كنا ظالمين بلکه اوم ظلم كونگي انكم وما تعبدون من دون الله يخين انتاس وغج تاسو بندگي كوه بيدا الله نحصب جهنم دا خشاک د جهنم دی انتم لا حواریدون تاسو باغې ته ورننو دی لو کان ها اولای الها کوي دغه کسان دی موار کوي دغه کسان معبودان ما وردوها نبو داخل شوی نبو ورننو دی جهنم تا وکل بیا خالدون دا ټول به باغې کې همیشه ای لهم فیها صفیر دی د پارو باغې کې هیناری پشان د دخرو وهم فيها لا يسمعون او دی په پاره کې هیڅ خبر نه اوري د شور د وجه ان الذين بشكاغا کسان سبقت لهم من الحسنى چې د مخکنه مقرر دی غیلا زمونږ طرف نه جنت وعده خيستا اولئك نو دغه صفاتون والا عنها مبعدون د دې جهنم نه بلری ساتلی شوی لا يسمعون حسيسها نا بوري پشکاب داوي وهم في مشتهات انفسهم او دی با پاغت کی چی غواری اصلون دا دی خالدون همیشهی لا یحسنهم الفضاو الاکبر نبا غمز دا کئی دی لنا اغا گبراحت لوے اغا حیبت لوے و تتلقاهم الملائکة او مخلبور دی دیل ملائک او تبوی هازا یومکم اللذی دادا رستاسو اغا کنتم توادون چی تازو سر وعدہ کے دیشو دنیا کی یوم نتو السما پکمر سیروبن غاړو مونږ د اسمانونو کټوي سجل للکتب پشانتا دران غختو د سجل ملایکی صحیفولا تعاملو یا کټوي سجل پشانتا درا غوندولو د صحیفې للکتب مزامینولا یاد رمه معنا کټوي سجل پشانتا دران غختو د رجستر والا للکتب کل کتابونو کاغذونو لا کما بدانا اول خلق معید لکه چې اول ته دا عايش کړې دې مونږ نو دوباره به هم کو وعدنا علينا وعده زمون په زمينه كنا فاعلين يقينا يومكم كون کې